Яков 4-р бүлэг. Таанарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэр нь эргэтнүүд чинь дайтаж буй таанарын хүслүүд биш үү? Таанар шунан хүсдэг бөгөөд таанарт байхгүй болохоор нь хүн алдаг. Таанар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс таанар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Таанар гуйдаггүй учраас таанарт байдаггүй. Таанар гуйгаад хүлээн авдаггүй. Учир нь таанар өөрсдийн тааламжид зарцуулан хэмээн буруу хандлагаар гуйдаг байна. Завхаа эмсээ. Ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг таанар мэдэхгүй гэж үү? Тэгэхлээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө бурхны дайсан болгож байгаа юм. Эсвэл ямар ч зориггүйгээр сударт түүний бидний дотор нутгалуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг хэмээсэн гэж таанар бодож байна уу? Гэвч тэр илүү их нэгүслийг өгдөг. Тиймээс бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин даруй хүнд нэгүүлсэл өгдөг гэдэг. Тиймээс бурханд захирагдаг туун диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр таанараас зайлна. Бурханд ойртох түн. Тэгвэл тэр таанарт ойртоно. Нүгд хүмүүс таанар гараа цэвэрл. Хоёр санаатай хүмүүс таанар зүрхэн ариусга. Шанал, гашууд, үйл. Инээд чинь гашуудл болог. Баяр хөөр чинь үйтгэр гоник болог. Эзний оршихуйд өөрсдийгээ даруу болго. Тэгвэл тэр таанарыг өргөмжлөх болно. Ахад уу нара, би биенийхээ эсрэг бүү яр. Ахад уугийнхээ эсрэг ярдэг. Эсвэл өөрийн ахад уг шүүдэг хүн бол хуйлын эсрэг ярагч болон хуйлыг шүүхч ажээ. Хэрв та хуйлыг шүүвэл та хуйлыг биелүүлэгч биш, харин шүүхч аж. Хууль тогтоогч ба шүүгч нь зөвхөн ганц байдаг бөгөөд тэр нь аварч устгаж чадна. Харин хөршөө шүүгч та хин юм бэ? Өнөөдөр эсвэл маргааш бид тийм хот руу явж тэндээ нэг жил байж худалдаа хийж ашиг олно гэж яригч таанар одоо нааша эргэдэггүй. Амчин маргааш ямар байхыг таанар мэдэхгүй. Учир нь таанар хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь алга болох уур манан шүү дээ. Та ингэж хэлхийн оронд харин хэрв эзэн хүсвэл бид амьд байж үүнийг болон түүнийг хийнэ гэж ярьвэл зохино. Харин үүнтэй адил таанар өөрсдийнхөө бодол дотор бардамнан сайрахдаг. Иймэрхүү аливаа сайрхал нь бузар юм. Тийм учир зөв юмыг үлдхийг мэддэг хэрнээ үл үлддэг хүнд энэ нь нүгэл юм.